dixeronlle, perto se vosté ten o conxelador cheo de caza e tal, porque anda detrás de nós. E dixo yo, jefe, pois ten razón, que tamén o ten cheo do conxelador. O que claro. Vai o que menos por ali, ten o conxelador, ten algo. Bueno, pero é que os cazadores matan e levan as cabezas a máis. Os máis dixen, danos por aí a xente, iso é o que dicen. Sí, sí, pero os xamonciños o mellor non van así. Bueno, eles dicen que o deixan todo, pero bueno. Sí, sí, bueno. Eso é unha cosa, vale. Sí. Hai que matar. Sempre se mataron, sí. E sempre houve. Sempre houve, sí, no, sempre. Na aldea, na montaña, lóxicamente, pois, sí. Ou por un accidente, ou por o que sexa, sempre hai algún que outro que... Exactamente, sempre houve. Bueno, pois... Como foi esta tempada que... Vaya, esta tempada desde... Dende verón? Desde todo este fin de ano. Vaya, desde o primeiro de ano. Foi vindo bastante ben. A verdad que fomos... No brazo fixo moito calor, pero ainda se foi traballando ben. Ahora que a terraza que teño fora, pois a xente corre. Imagina que fora calor, está se moi ben fora. Hombre, fora é onde mellor se está. Claro, claro. Sí, sí. E aí fomos como se dice, trampeando pouquinho a pouco. E pasando tempo. Moi ben, estupendo. Muy, perfecto, ademais é importante o feito de que, bueno, mantense a terraza da fora, lóxicamente quere decirse que entonces a asistencia é bastante máis numerosa, non? Uh-huh. Sí, a verdade que sí. Despois tes un local tamén ao lado que tamén se poden poñer. Sí, pois fixen ali así como, bueno, como un apartado. Exactamente. Pois que queiran coberto de agua, pero estar na calle. Exactamente. Uh-huh. Como que quero tomar o café ali, dice, traemos o café aí aquí. Sí. Muy ben, estupendo. Vale, pois entonces é o que facía falta, que todo eso, que siga tendo éxito, uh-huh. A demanda é importantísimo. Uh-huh. Volvemos a repetir o teléfono, que é importante. Sí, pois mira, o teléfono é o 934-90-68-79. É todo aquel que queira, pois, reservar mesa, pois xa sabe o que ten que facer, chamar e o Ubaldo e reserva mesa rapidamente. Que xa queda pouquiño. Xa queda pouco. Sí, non hai moito, non. Bueno, bueno, aquí estamos logo. Moitas grazas, Ubaldo, non te incomodamos máis. Veña, vale, gracias a vosotros. Hasta logo, moitos éxitos e moita sorte. Hasta logo. Amoriño, si te vas, déxame unha prenda túa, déxame a túa navalla para picar a verdura. Aunque me vou, non me vou, aunque me vou, non te olvido, aunque me marcho de corpo, quédame aquí o sentido. Ay, la, la, la, la, la, la. A pedir que me han de dar, escúitame miña nena, que che quero preguntar. Teño chun pano na ucha, pano dos catro colores, da esperanza, da vinganza, dos telos e dos amores. Da esperanza, da vinganza, dos telos e dos amores. Solliños de placer, si nacemos un pro outro, que ya vemos de facer. Vamos a raelo pan, vamos a raelo pan, ti levarás unha rosa e un carabel na mar. levaras unha rosa e un caramelo. En un castaño moi alto, no tronco ten mil enredos, tan poucos enamorados poden ter os ollos que dos. Estaba aí por despedir na pela dunha mazán, non cantemos hoxe todo, deixemos para mañá. Non cantemos hoxe todo, deixemos para mañá. Bueno, pois vamos a falar de certas cousas, sobre todo da nosa entidade Rosalía de Castro, e vamos a falar dela. Vamos a falar dos eventos que se están a facer e que se van a facer de aquí para adiante. As últimas celebracións que teñen previsto, non? Por exemplo, para este próximo sábado temos unha paella popular que organiza a asociación para todos os socios e simpatizantes, que parece ser que o precio será público e anunciado no tabuleiro da entidade. Para os socios é gratuita, pero para os que se cheguen ali teñen un precio bastante máis ou menos significativo. Exactamente. ¿No? Despois tamén hai que ter en conta que vayan apuntando na axenda para o día 4 de novembro o magosto tradicional. Ah, sí, ¿no? Hai un magosto, non pode faltar. Magosto tradicional. Por certo, a hora da celebración da paella ás 13 horas, é dicir, a partir da 1 da tarde. Exactamente. Que ali diante da entidade hai un espacio moi grande para poder disfrutar, non? Ele a sombra tase divino. Sí. O magosto será a partir das 8:30. Sí. Pois será degustar castañas, o mellor tamén hai panellets, según dixeron, que o mellor había algo máis. Había unha sorpresa, viño da Terriña no local. Diante da entidade tamén. Uh-huh. Acabarase tamén con festa e baile, como sempre. Como ten previsto o Ubaldo na súa celebración de xantar cocido, pois aquí tamén haberá música para música que xa os músicos están preparados para celebrar o 4 de novembro. Por certo, todos aqueles que queiran participar no campeonato de tute se fai na entidade ou no campeonato de brisca, teñen que anotarse na entidade. Hai que facerse hai que apuntarse, non? Sí. Que os días 18, 19, 25 e 26 de novembro é cando se celebrarán os premios, non? No. As partidas. Ah, e as partidas. As partidas, claro. A ver quen gana ou quen perde. Claro. É importantísimo que se... Ou quen empata. É importantísimo que se apunten Que pagan todo eso. Tamén lembrarlle a todos os ointes, concretamente aos nosos socios da entidade, que teñen que facilitarlle o DNI... Sí. Yo, por río electrónico, a entidade para que yo lo puedan enviar a Xunta de Galicia para aquella demanda que tiñan prevista, que se dixo precisamente na celebración da Asamblea Extraordinaria, ¿no? Sí. E por último, unha grande celebración que xa levamos nada menos que 37 anos. 37 de certamen de poesía Rosalía de Castro. Joder. O día 2 de decembro. Uh-huh. Ou sexa, queridos ointes, haberá unha conferencia tamén. Sí. A participación de algún dos membros do xurado que farán unha exposición das cousas que fan. Uh-huh. Bueno, pois, eso todo. Que poden pasar por a Rúa Federico Soler, número 71. Porque, ademais, temos inauguración do bar. Sí, exactamente. Hai unha nova explotación. Dirección do bar, e hai o local está reformado tamén. Unha nova explotación, sí. Que seguro que van a degustar. O señor Antonio vai nos servir, sí. Seguro que moi amablemente. Sí, seguro que sí. Sí. Nada máis, queridos ointes. Exactamente, de si momento, algún... pois, a grandes rasgos, pois dixámoslles máis ou menos o que a entidade pois quere facer e vai a facer. Sí, señor. Bueno, unha cousa que queremos rembarlle, non sempre estamos aquí a falar nosotros, pero os nosos ointes e seguidores, se queren poñerse en contacto con nosotros, poden facelo mediante o Facebook, galegosnovais. Sí, exactamente. Ou mediante o correo electrónico galegosnovais@gmail.com ou na nosa páxina web. Bueno, páxina web, o blog, máis que nada, no, no blog, galegosnovais.blogspot.com. Aí, cualquiera comunicación, cualquiera desexo ou cualquiera suxerencia, nós estamos dispostos a recibila e a comentala con todos vosotros. E nada máis, un bocadiño de música para seguir. Exactamente. Duas vaguas con catro marcas moradas agachadas baixo a saía na faciana unha raiban oito frías coiteladas dunha paixón trasnoitada 16 humillacións, 31 indecisións, dende princesa ata escrava. 64 mallas, 128 fallas de respeto á dignidade. 256 berros autoritarios de réxime carcerario. 12 bocas amedrentadas caladas, orfas de pai e esperanza, cómplices sordos e cegos, mil silencios de violencia, mil cobardes e inconsciencia. Pasaron xa 2000 anos e segues en a mesma liña. Porque era miña. Orgullo de ser muller, faces vida, testa erguida, inteligente agarrida, vaidosa de ser muller, a inesquecible receita para non esmorecer. Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Ràdio Sant Boi. Bueno, baixamos un pouquinho música, vámonos ir a nosa terra ali pola Costa da Morte. Vamos tirar pa lá. Nestes intres galegos novais trasládase imaginariamente a Costa da Morte. Fisterra. Ali a Fisterra. E vamos a falar, pois, con Xosé Castiñeira, que é o dono, pois, de Tira do Cordel. Restaurante Tira do Cordel. Sí, señor. Sí. Boas tardes, señor Xosé. Hola, boas tardes. Boa tarde, benvido e moitísimas gracias por atendernos. Nada, non se preocupe, estamos aquí para iso. Bueno. En primeiro lugar, felicitacións porque últimamente ten moitísima demanda e ao mesmo tempo pois a solicitude para poder estar no Tira de Cordel pois parece ser que é abondosa. Sí. Hai que pedir vez, non? Sí, a ver, vamos a ver en días moi concretos, por exemplo, no Brau, cando hai puentes, pois a ver, é difícil porque non é moi grande e de cobra se ampliou. Sí. Pero claro, todo mundo quer comer á mesma hora é complicado. Entonces, un pouquiño. Sí, se fan dous turnos, entonces como se pode, agora non hubo moita xente este ano, hubo xente para vir a comer, pero non colleron máis xente porque tampouco non se encontra moita xente adecuada para traballar. Sí, desde logo, tamén. Entonces, claro, para facerlo mal, pues, sí. Preferiu facer 50 comidas menos ou 80 e facelas ben. É que a xente vaya contenta. Bueno, a xente ten que ir contenta porque porque o produto que vostedes ofrecen é produto de primeira calidade e además unhas especialidades que aí son de grande aprecio e moito cariño. As zamburiñas, o longueirón, que non ten nada que ver coas navallas e as ameixas da mariñeira, non? Sí. Sí, sí, son quizás as navallas ou longueiróns, que agora, por exemplo, agora no inverno casi nunca hai longueirón, que sempre hai navalla, porque estas playas cerran as para que recuperen para o Brau. Claro. Entonces, pois, se hai longueirón, é moito mellor que a navalla, máis suave. Claro. Que antes non quería ninguén os longueirós, pero bueno, fomos introducindo como podemos, e ao final, pois, agora ninguén quer as navallas e quer os longueirós. Que coste, que as navallas, se son de boa playa, tamén son boas, sí, sí. Limpiñas, hai que limparlas ben, non? Hai que botar sí, vamos a ver, como a coño submarinista se ven, gracias a Dios, se ven casi limpas, pero sí. Somos, a ver, temos uns acuarios con agua, se depuran, a ver, van 24 horas a depuradora, sí, claro. Sí, depois ese lle sale, esa pouquinha que pode entrar, ese lle sale. Sí. Esa areña que de vez en cando collen. Pero, bueno, as zamburiñas, que tamén son especialidades de... as zamburiñas. De esa zona tamén, o Acentola e os Percebes, non? Sí, vamos a ver, estamos nunha zona de Acentola, Percebes, Écora. En cambio, non é unha boa zona de que temos un banco pequeno, bueno, pequeno ou grande, non se sabe de como é. Da meixa gorda, e aquí non a collen porque é a meixa babosa, pero é grandeira porque, claro, deixouse criar moito, é bastante grande, que eu apreciaro moito, mellor un pouco máis pequena, porque cando é grande non está ao 100%. Sí. Pero de zamburiñas, volandeiras, eso... ten que vir de outras playas, ou ven da zona de Ferrol ou ven da zona de Rías Baixas. Moi ben. Isto, porque aquí non se dedica ninguén a collelas, porque, vamos a ver, eu sei que de volandeiras que hai un banco por aí grande porque salen á playa, e se vas a pescar, ás veces, pois, veñen na línea da pesca. Pero, en cambio, non hai rastros para dedicarse a iso, porque sempre hai outra clase de aparellos, entón, tampouco, non se pode rastrear moito. Ajá, claro. En cada zona hai as súas cousas. Sí, señor. É lógico, claro que sí. O que sí é certo é que a Tira de Cordel é un restaurante de grande zona, por lo menos dende hai moitísimo tempo, por o feito de que, bueno, teño entendido, me parece a min, se me equivoco, digo usted, dende hai moitísimos anos, pois eso ven de familia, non? O feito de... abrilo eu e inaugureno eu. Eso, vamos a ver, eso está ubicado nun edificio que se construíse no 1812, sí. Que era unha fábrica de salazón construída polos catalans. Sí, sí. xa ves. Entonces era, vamos a ver, que nos fixaron foron os canteiros galegos, pero, sí. A ver, a patente ven de un tal Corbell, sí. Corbell, nos dicimos Corbell, pero creo que é Corbell, sí. De Cataluña, que era unha fábrica que viñeron a facer para a salazón da sardiña. Ah, sí, señor. Cando foi capaz. Entonces, despois, eso foi no 1812, despois, sí. No ano 1924, uh-huh. Non sei fijo, pode haber 5 anos arriba ou abaixo, uh-huh. Comprou a meu bisabuelo, miña bisabuela estaba aquí, e meu bisabuelo estaba en Nueva York, uh-huh. Entonces comprou, a ver, todos estes, este edificio, es edificio, sí, sí. Mais a conservera que estaba detrás, oh, carago, uh-huh. Sí. Mais uns campos que había moi grandes que era para atender unhas artes que viñeran tamén de Cataluña, uh-huh. Cando non existía o nailo, que era todo en, sí, sí, sí, sí, sí. En cáñamo, que había que cascalo, tendelo, uh-huh. O sol para que non podría, bueno, eu non me acordo disso, que son novo, que teño 70 anos, pero acordo-me do rapaz que se tendía aí, uh-huh. E había, que era unha cosa moi curiosa, tiñan un rebaño pequeno de vellas, unhas 10 ou 12, para apañar a erva para que despois se poda poder atender a roupa e non collera, ah. Ervas, nin paus, nin todo isto. Sí. Claro, limpaba. Facían de cortacéspes. De segadoras. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso tiña que ver con, para que, bueno, usted estaba explicando para a trayectoria. Para, ¿no? manter o almacén, o que era, uh-huh. A salazón. Sí, sí, sí. Había varias xente que viña do pueblo a traballar, uh-huh. Daquela, os traballos eran así, entonces eso rastreábase desde as pedras, desde terra, viña por area, e despois, cando chegaba o saqueto que era inmenso a terra, pues, se amarraba, se rastreaba para fora, con 15 ou 20 homes, e despois se alabardeaba, como se fan hoxe os barcos de cerco. Claro. E iso enchía de peixe todo isto, pero daquela, uh-huh. Non existía para nada aquí bar. Uh-huh. Entonces eu, no ano 89, foi cando abrimos aquí o bar. Abrimos como bar, claro, se viña a xente a comer, que ayudábamos a comer. Claro. Ao principio, facíanse moita fritura, que eso falta agora en todo Galicia, que antes había moitas frituras que facían as nosas nais, as nosas abuelas, que se puñían os peixes todos alrededor dunha sartén, o rabo pa dentro, a cabeza pa fora, se lle daba a volta con plato como se fora unha tortilla. Claro. Sí, señor. Era peixe pequeno todo de fritir. Muy ben, muy ben. E nos empezamos con eso porque andábamos o boliche, que era unha arte moi parecida a outra arte grande, pero era 50 veces máis pequena. Claro. Sí. Era máis práctica, porque claro, para evitar xente, senón non se ganaba para comer. Hombre, sí. Claro. Tiñamos os asadores na porta, que eu sempre sei na porta, comíamos na porta moitas veces, principalmente primavera e verán. Entonces, bueno, o que pasaba pola porta, pues invitábamos antes de ter o chiringuito. Pero despois, claro, xa facíamos negocios, xa. Entonces, o que quería unha lobina, pues se poñía no lume, o que quería un sargo tamén. Bueno, empezamos así. Entonces, eu andaba ao mar, porque eu sou carpinteiro, que no hostelería non tiña nada. Bueno. Pero con 16 anos, fui a Suiza, estuve en Alacate 14 meses, depois estuve en 6 máis, e traballei nunha cociña e volví bastante para o negocio. Hombre, ves? Muy ben, muy ben. Estupendo. E o alternar co mar, porque eu despois tamén fui un mariñeiro, con 20 anos, alternaba a carpintería a malo mar, tiña unhas lanchiñas que facía eu, uh-huh. E salía por aquí a pescar, uh-huh. E claro, collía nécoras, daquela había nécoras, antolos, camaróns, menos o percebe, pois o resto pulpo, viña de todo. Entonces isto valeu-me moito para conocer o produto cando está cheo, uh-huh. O baldeiro, porque claro, se vas ao mariñeiro agora se os collen algo, pero sí. Hai 20 anos traían cheo e ti apañas como podes, sí. Non sabían cual era o que estaba cheo ou non estaba cheo. Eles sabían, pero a ver, eles vendían todo. Claro. que eso era un nombre. Entonces, claro, ti o que non che valía para que o querías. Para complicar la cociña, porque senón... Claro. Bueno. Cosas de acentola, se aproveitas dúas, pues mira, ti que garaches, nada. Entonces, claro, valeu-me moito para montar un negocio. Entonces, eu empecé a asar peixe, que aquí eu non acordo nunca... que asara todo por aquí ninguén peixe. Sí. Asábamos las sardinhas do Branca e os xuranos. Sí. É pouco máis, pero quem puñía o lubino ao lume? Sí, sí, parece sí. Que se estropeaba que o lubino era un peixe. Hombre. Que se apareceu toda a vida. Era, a ver, era un pecado puñela asar. A mí os platos nunca me importaron moito. Entonces, iba ao lume igual que aos xuranos. Sí, igual, claro. Muy bien, muy bien. Entonces a xente, porque nós cando abrimos a primeira xente viña, era máis de carne, claro, é normal, estamos nun pueblo de, sí, sí, de sí. Peixe, todo mundo leva peixe para casa, entonces sí. Cando salen comen carne, claro. pero os que viñan do peixe foron poñendo fora os da carne. Ajá. E a mí viña moito mellor porque a carne aquí non a sabíamos, sí, tratar, sí, sí, hoxe sí. Sabes, porque hoxe hai, a ver, ter libros para saber como se fai, os carniceiros xa teñen máis idea, que antes o carniceiro mataba o puxo agora, e mañán cortaba e mandaba xa para casa. Sí. E que non comía, que estaba duro como unha pedra. Claro. Hoxe se che dan a carne feita, esta ten 10 días, esta ten 5, esta ten un mes, esta ten 3 meses. Sí. E ti xa te vas a grado, senón todo eran protestos. E hoxe está boa, porque tiña que ter moita grasa. Claro, a carne, porque estoy hablando, ten que ter grasa. Claro. Se non tiña tanta grasa, era fresca, salía dura. Por eso. Entonces, o peixe non me daba ese proxecto, porque eu, como se pasaba peixe, pues non me daba ese traballo. Non era un traballo, era un problema. Claro. Un problema añadido. Uh-huh. Entonces, fomos quedando co peixe. Muy bien, estupendo. Vale. Unha cousa que lle quero dicir, don Xosé, mire, aquí nos, bueno, pois o nome dos restaurantes, o nome das cousas, pois teñen un nome debido, pois non sei, a traxectoria ou debido a un nome determinado, pero a Tira do Cordel ten unha anécdota importante, non? Sí, porque sí, non sí, sí. Aparece ese nome por culpa de... É un mote, a ver, en Galicia todo existe como mote. Bueno, creo que en moitas partes de España, ¿eh? Sí. Pero en Galicia é unha delas que todo o mundo nos conocemos por motes. Sí. Entonces nos puxámoslle restaurante Baixa Mar. Sí. Nos estamos pegado a mar. Entonces Baixa Mar. Estuvo así bastantes anos. Pero xa xente lle chamaba a Tira do Cordel, porque viñan uns chavales que eran daqui da zona. Uh-huh. E os fines de semana viñan a facer radio á playa, cando estaba a marea baixa. Uh-huh. Alquilaban uns coches aí na zona de Ceo, por aí, e viñan a facer radio, bueno, cousa de mocedades. Sí, cousa, sí. Entonces, vamos tirar do Cordel. Ah. Porque había a típica porta de postigo, non sei se... Sí. Entonces había, porque a porta era ancha, que a porta debe ter como un 80 ou así, porque era para entrar lanchas para dentro, mas para entrar as sardinhas e con todo. Entonces tiña que ser amplia. Entonces tiña unha porta de arriba a baixo na esquerda, e tiña dúas follas máis ou menos de un metro na dereita de postigo. Pero era toda cerrada, que era unha porta de castaño pintada en gris, porque na casa levouse moito a pintura gris, non sei porqué. Entonces, como era cerrada, a xente non sabía se estaba aberto ou cerrado, porque claro. se había dentro do nordeste, había que arrimar a porta, porque senón dentro había corriente. Uh-huh. Entonces estes rapaces puxeronlle vamos a Tira do Cordel, un letreiro, puxeronlle un letreiro de baixo. Empezaron a chamar, en vez de decir vamos a Baixa Mar, pues vamos a Tira do Cordel. Sí. Entonces eu enteréme, e dixi, pues bueno, entonces a xente se empezou a conocerlo por Tira do Cordel. Uh-huh. E eu que puxi na porta, como non se vía, Collín un pincel e puxille para entrar. Tira do cordel. Tirar do cordel. Porque había que tirar dun cordeliño. Quixera para que a xente se abrigara cando no seu día. Sí, sí, sí. Se guardaba a xente antes de ir para o mar por este traballo que lle dixen antes, para a arte. Pois regardábanse dentro por se chovía ou había frío. E tomaban a parva como se tomaba daquela. Comeran moitos. E se traía medio litro de agua ardiente con... mezclado con Jerez, con quina, xa ves. Si pasaba no frío. Claro. Para quentar o corpo. Entonces, pues, empezamos a asar os peixes así, e así fui de coñer la fama, non lhe deixamos nada, como pasen así, compramos siempre peixe de pescar, e ao principio traballaba máis fresco. A ver, porque non tiñamos tampouco moito con que aguantalo. Sí, a ver, as neveras eran cativas, claro. Sí, sí, sí. Pequenas, pero claro, empezamos como todo, como cada empeza todo o mundo de novo. Pero despois xa fón a xente, entonces eu, para que non se me perdera o peixe, iba e traía dous capachos ou borreños de hielo para poñerlle un pouco na nevera para que o peixe non se me secara. Entonces, Pepe, o peixe non será mellor que a do outro. E así, se seu padre que ten dous días, non sei se me diría salvo. Pero eu calaba a boca, non? Pero despois, sí, claro, deme conta que o hielo era o que preparaba o peixe. Claro. Entonces, dixi, bueno, pois, pues, entonces, dixi, comprei unha cámara grande, porque xa, a ver, xa iba o traballo a máis. Eu sempre inverti, o que ganei invertido sempre no negocio, porque o negocio era como daba os cartos. Claro. Eu inverti os cartos no negocio, era como era unha casa bella, pois pues había que ir así pouco a pouco. Entonces agarramos, entonces eu comprei o primeiro que dixen, tan pronto pude, comprei unha máquina de facer hielo. Comprei unha máquina italiana pequeniña, que facía hielo de maravilla. Pero chegaba o branca que a calor non daba abasto. Claro, lógico. Entonces a máquina estaba un día sí, un día non averiada. Claro. Entonces, cando puden, comprei outra máis grande, porque xa eu empezaba a ter fama que o peixe viña peixe de todo o mundo, viña de España solo, viña de todo o mundo a comer. A ver, porque aquí hai moita xente de foránea de todos os países do mundo, porque Vistarra a xente vai conocer o cabo, e temos, a ver, vai conocer o fin do mundo, e temos xente de todos os lados. Claro. Entonces, a Jarrén, eu como se champorreaba un poquinho o alemán, falaba bastante ben o italiano, que agora xa o non practicar, xa se che vai perdendo todo. Nese tempo que estuve en Suiza, pues aprendín eso. E valíame moito. Claro, claro, claro. Lógico. Era a mellor lengua, era coñer a bandeixa, e sabía catro peixes, que normalmente sempre había catro peixes distintos. Por exemplo, había lubina, dorada, sargo, esos dous había os sempre. Sí, sí. Eu, se non hai lubina, escuso de abrir a porta. Teño que cerrar a porta, porque é un problema gordo abrir a porta sin lubina. Sí, sí, sí, sí. Así é, es que vai a 40 euros, hai que comprarla, que non queda outro remedio. A robaliza tamén. Puñías unha lubina nunha bandeixa grande, comprei unha bandeixa grande de nós, puñías unha lubina, un sargo, un besugo, e un cabracho. O cabracho, nós vendémoslo por cabracho, pero non é o verdadeiro cabracho, nós vendemos que é unha, no Mediterráneo, unha gallineta. Gallineta, sí, sí, sí. Porque o cabracho é outro que se pincha, faixe mal, que tamén non hai aquí, pero vai moi pouco. Entonces nós o que traballamos é a gallineta, que aquí nós para nós é escarapote, ou cabra da altura, e tamén se conoce como a cabra da altura. Sí, sí. Esos eran os catro peixes que había sempre na casa. Despois, claro, según que, pues había máis ou mas nozas non traballei nunca, traballo algo porque hai que cancar unha caldeirada, pois pues, tampouco non lle vai a decir claro, que vai a outro lado. No, hombre, entonces, bueno, pues, compras unha mas nozas de grandeiras de 3 ou 4 kilos, entes aí, eu quero, cortas unha rodaja ou dúas e punto. Sí, sí, sí. Pero o noso fuerte é o peixe da brasa. Fui sempre. Sí, señor. Fresco, daí, Sí, sí, a ver, compramos sempre aquí, a ver, Eu aquí refiérome sempre, compramos desde Ribeira, uh-huh, hasta, eu teño comprado hasta Aguiño. Uh-huh. En Aguiño vean moito peixe daqui da punta de baixo de Rías Baixas. Uh-huh. E depois hubo unha época cando aquí había temporal, ou a mellor, ou estaban os peixes pasados, uh-huh, a outro lado que non había, tamén iba a Cariño. Ah, a Cariño é o que está cerca de Cedeira. Sí, señor. Entonces puxeme en contacto, salí con un comprador que había ali, un señor que viña a vender peixe a Coruña, uh-huh, compraba ali e viña a vender a Coruña. Ah, moi ben. E puxeme en contacto con él, e fuga lá, puxen un chofer, un coche que eu non conduzco, uh-huh, e me fuga hasta lá, mirar como era a plaza, como aquela, claro, cando ibas, cando había temporal de sur aquí, íbamos alá. Claro. Porque eu en Semana Santa, que ás veces había moito temporal de dos oestes, e de sur, pois non estaba sin peixe. Claro. Entón eu iba alá, teño yo comprado hasta 40 euros xa hai 20 anos, eh? Uh-huh. Pero non é o normal. O normal do peixe este é entre 25 e 30 euros. Ese é o normal. A ver, o máis pequeno compras un pouco máis barato, uh-huh, é o peixe grande de quilo e medio, que agora xa se paga tamén algo daquilo, tamén xa se paga caro, pero uh-huh, o peixe que máis se paga é o peixe de 2 kilos, de 2 a 3 kilos, de quilo e medio, quilo 800, uh-huh, a 3 kilos, porque agora o grande, que era o que máis valía, tampouco non vale. Non ten tanta saída tamén. Claro, ten saída para restaurantes grandes, uh-huh, en rodaja, pero como nós facemos peixe inteiro... Inteiro, uh-huh, claro. A robaliza, entón, non? Está falando de robaliza. Sí, estou falando de robaliza. Robaliza é robalo, sí, bueno, sí, alubina. Sí. Alubina, exactamente. Sí, exactamente. Sí. Claro, entón, a alubina, mentre que non se crea, sí, canto máis grande, uh-huh, máis días ten que estar na nevera. Claro. Pero ten que estar... tapada con hielo, ah, moito hielo por abaixo, un pouco por arriba. Para conservación, sí, sí, sí, lóxicamente. Para que se conserve, bueno, para que tamén perda. Para que sepa mellor. Para que perda aquel duro. Sí, era solto un líquido. Claro. Solto un líquido, entonces as caixas se venden preparadas. Uh-huh. Ahora, que eu antes non sabía, pero claro, vas aprendendo pouco a pouco. Uh-huh. E teñen uns furados, uns orificios para que caia a agua que soltan, uh-huh, que non caia encima da outra caixa. Claro. Teñen un canal e vai caer o suelo da nevera. Sí. Porque senón, se isto cae encima do peixe, falle o peixe se pon moreno, claro, e dai amargura. Falle daño. Sí, falle moito daño, uh-huh, daño. Por iso, cando ven o barco para vender, porque o barco vende do Gran Sol, uh-huh, e vende desde 8 días que non levan nevera a bordo, levan moito hielo. Sí. Entonces, o do primeiro día, que ten os 14 ou 15 días, sí. Non se vende como o que ten 4 días, que é o último que se pescou. Claro. Pero tamén se vende. Tamén. Pero non se vendía ben cando estaba amarelo. Uh-huh. Ese líquido, ainda que o lavara, uh-huh, ese líquido dáballe mal sabor. Mas... Pero agora que as caixas que teñen, no Gran Sol ou onde sea, non lle pasa eso, porque... Claro. Non están en contacto co seu líquido, están sempre en contacto co hielo. Vais aprendendo. Mm. Claro, sí. Pero eles tamén nos barcos, eh? Claro. Sí. Todo o mundo aprende unos dos outros. Bueno. Entonces, o peixe aguanta moito. Uh-huh. Pero, claro, nós non vendemos arriba de 10 días, tampouco non se vende un peixe, eh? Pero uh-huh, eu digolle que a mí non me gustaba a lubina, uh-huh, é só a como cando é grande e abraza. E ten máis de 10 días que cando non se vende, a ver, nós vendemos-la hasta 6, 7, a ver, para mí o ideal sería entre 4 a 6 días. Ajá. Pero se tes 8 días ou 10, non pasa nada. Sí. Si é grande. Entonces eu, ainda que teño 12 ou 14, como é para mí, asamos esas grandes que son, amigo, a ver, son lubinas de... 8 kilos, 7 kilos, 9 kilos. Caray, sí, señor. Entonces invito a 6 ou 7 amigos. Ay, Poñémosla aí na brasa, comémosla, bueno, é a que máis rica está porque ten sabor. Moi ben, moi ben. O Pepe Formoso falou nos de vostede e dice, é que este o Castiñeiro é unha mina. A verdade é que coñece moito o produto e por eso vostede ofrece pois comidas de grande, claro, resultado, non? Mire, cando ven un puente como a mellor Semana Santa, ver a miña cámara non é creíble, porque lle dixe a calquera, teño dúas, porque teño unha donde teño peixe que uso cada día, e teño outra que está cerrada, porque a ver, se se abre se cerra continuamente, claro, o peixe non aguanta 10 días. Sí, no, claro, lógico. Porque se derrete o hielo, e queda sin hielo e sin frío. Claro. Sí. Ten que ser unha temperatura. Entonces eu comprei outra medida para poñerla onde está a parrilla. Entonces todos os días á noite e á mañá se fai un cambio do peixe, dábase. Que se van consumir 4 caixas, 5 caixas dun lado a outro. Claro, lávase para ter a man, para non vir atrás. Sí. E lávase de todos os tamaños, claro, para dúas persoas, para 4, para 6. Sí. Entonces comprei, además comprei unha máquina grande de facer hielo. Entonces almacenamos hasta arriba. Eu, por exemplo, o lunes ou o martes, se hai bo tempo, Encho a nevera, quer dizer que lle poño 400 ou 500 kilos de lubinas, Carai. Pois sí, porque non teño medo ningún, porque nós agora non, agora traballase menos por isto, por isto que hai. Agora, cando colleu, xa vai volver a funcionar tamén. Non con tanto, porque xa quero máis tranquilidade que me vai chegando a edad, pero... Bueno, como pero a todos. Ten un equipo moi bo, porque os cociñeiros non sei, reciben fermentos. Claro, os cociñeiros fixeron todos, son todos feitos a machada. Sí. O que mellor tiña o final do fillo que me morreu. Vaya, vaya. Do máis vello, era unha máquina abrindo peixe. Do parto meu pobre. Bueno. Morreu xa fai 5 anos. Vaya. Bueno. Pero ten un equipazo. Todos os cociñeiros que foron para ali, a ver, nós temos calidade, cociña, o da cociña ten que facer, non queimar os produtos. Hombre, claro. Así que sí. A salsa das ameixas, que agora non sale moi ben, que unha salsa... Cortémoslle 20 ou 30 voltas desde que empezamos, antes se facíamos moi cruda, despois foi máis cocida, despois menos, claro, hasta que nos ven unha que nos gostou, fixémoslo, é o único que temos difícil de facer na casa. Bueno, pero unha solicitude dos comensais que, con categoría, posto que porque é unha salsa que non se atopa en todos os lados, é unha salsa feita de aí, de vostedes, ten denominación de orixe. Temos a salsa dunha maneira ou doutra. Pero andamos buscando, esta foi a que mellor, seguimos con ela. Xa levamos con esta pois 15 anos ou así. Moi ben, estupendo. Salsa do Tira do Corral. Que non é calquera outra. É unha salsa mariñeira, sí. Feita de cala maneira. Moita cebola, un pouco año, pimienta blanca, aceite de oliva... É perexel, non? É perexel, pero iso botase ao final. O perexel é sin sal. Moi ben, estupendo. O sal, como traballamos con a ameixa viva... Claro. Pois entonces o sal sale nos da agua da ameixa. Moi ben. Moi ben, estupendo. E se sale suelta, pois espesámolo un pouco con... un espesante deste de maicena que hai, que non ten ningún color ni sabor. Algo de fariñente. Bueno, sí, verdade que... No, isto é cando non está... A ver... Cando sale un pouco líquida. Cando ela sale un pouco máis líquida, sí. Porque tampouco se sale moi pastosa, tampouco non ten boa presencia, non ten que salir... A ver, no líquido que che gusta máis ou menos. Moi ben, sí. Que estea suelta, que non estea, que non sea toda... É moi líquida tampouco, claro. Pois moi ben. Aprendendo así, pero non se perdiu ninguén, A cociñeira que está, é a miña nora, nunca tuve un cociñeiro eu, ningún. Tuve un cociñeiros de xente de por aquí que ven, que non sabía facer de comer, bótate aí, estes ras, as navallas, ou longueirons, unha sartén, tíralas dentro, botas un tello por riba, se te olvidas, hasta te avisan, porque fan... cae os suxiños, cae teñen máis agua, cae da sartén que queda sin agua, e fan estamos e se chavizan. Claro. Entonces vou traer un pouco de aceite de oliva, volves a tapar, coñes unhas pizas, saclas para servir e punto. Muy ben, pues, estupendo. Non dan guerra ningún. En sal, non usamos sal. Ah, claro, Dani. En as ameixas tampouco, porque, a ver, traballamos vivo. Claro. Fresco. As tamburiñas que non había, que me falou delas, as tamburiñas agora apareceron que hai en Ferrol. Ajá. Bastantes. Entón, as depuradoras compran, e nós, claro, nós dependemos das depuradoras. Por eso agora mesmo, a ver, o restaurante é moito máis caro. A ver, estes últimos 10, 12 anos ou 15, se queres, que fai 20. Por que? Porque antes, a ver, comprábamos nós, comprabas máis barato, claro, agora tens que dizer, a ver, cada quilo, o dos depuradores ten que ganar un par de euros. Claro. É outro euro que che cobra por depurar, xa son tres. Xa. Aumentan. Xa están caras, entonces o que se compraba a 15, agora compras a 25 ou a 22. Aumenta o asunto. Un claro, poco, entonces claro. Agora, a ver, ir comer restaurantes, porque eu custa mío de vez en cando a comer con os amigos que teño. Muy ben. Eu vou a comer, casi está prohibido ir. En algún sitio. No tira de cordel ainda non. Tira de cordel ainda. Bueno, pero chega lle ben, chega lle ben. Bueno. A ver, eu fixen aquí dous minutos, pois se me pedían de algún. Así para aproximarlle, é o que valía, o que vale agora, por exemplo, para dúas personas, 100 euros, fai 12 anos atrás, ou 10, sí. Valía 80 euros. Bueno. Subiu 20 euros, claro, pero non é nada, pero 4 comensales son 80 euros máis. Claro, sí, sí. Os beneficios non son os mesmos. Claro, ten que ser así, que nunca de outra maneira. Bueno, a verdade é que nos disfrutamos escoitando e desexamos... E seguiríamos máis. O que pasa é que na radio, pois pues eso, o tempo fai senos pequeno. Cativo. Non chega nunca. Don José, que lle agradecemos moitísimo a deferencia que tuvo con nosotros, pois pues, atendendo a nosa chamada, que convidamos a todos os nosos entes que pasen por a Praia da Langosteira para poder entrar na tira de cordel e disfrutar dese tan... Dese manxa. Dos manxales que vostede estuvo pues explicando. Mire, voulle contar unha anécdota que é un segundo. Mire, no. Unha vez deron un premio tamén con Radio Nordés, con Pepe. Con Pepe Formoso. Sí, leváronme engañado a Pontevedra. Vaya, me premiaron un premio a mellor lubina. Vaya. Que había entre 900 e 1000 personas. Carai. No evento, sí, é un evento grande que hai en Pontevedra, que ainda se sigue facendo, Ai, sí, moi ben, moi ben. Sí, non se fai todos os anos, pero faise, además é un premio bastante grande. entonces, que eu fumarí, eu falar, non sei, que eu, a ver, eu estudio teño pouco. Bueno, humildade. Entonces, eu quedé ali, éramos moitos premiados, pero éramos dous premiados especiales, non? Fum eu. Sí. A máis outro señor. Entón, había que falar, eu non sabía nada que había que falar, bueno, puxarme nun compromiso, e dixía, bueno, até estaba aquele simpático, un picante pequeninho, eu non me acordo agora o nome. Vale. E dixía, bueno, pois hai que falar, entón, preguntou, Pepe, ti, que lle faz a lobina cando preparas o peixe, a lobina, o marisco, mire, eu non lle faço nada. Que non ten que cuidar é o marinheiro que é o primeiro que o pesca. Claro. E hai moita diferencia de comprarlle un barco ou comprarlle a outro. Moita. Porque hai que non cuida moito e hai que non cuida nada. E despois, ter cuidado é de non queimalo, que nós non facemos nada. Nós poñémoslo no lume, cando está asado sacámoslo, poñémoslle nada, un pelo de aceite por arriba, e xa está, cando se abre... para que se vexa, que non se vexa tan blanco por dentro, non? Dixía, pasou todo mundo a aplaudirme, por unho aplaudiron a ninguén tanto, que non daban acabado, eu con a carne toda encarnada, que estaba. Dixía, coño, pues dicir a verdad. Claro. Non lle facemos nada, se ven mal, unha nécula se van vacía, claro. Eu que lle vou facer? Teño que tirar con ela. Non podo facer outra cousa. Aí está, exactamente. O fundamental é ter o producto como é debido e sabelo cuidar, claro que sí. Claro. Que sí, claro que sí. Pois... E ainda si algún falla, pero cando falla se tira con él, y que ten que haber margen para todo, a ver. Claro, hai que ser prevenidos, sí, señor. Claro, se non ganamos 10, ganamos 8. Claro, perder non podemos perder. Claro. Moi ben, Pepe, que lle agradecemos moitísimo a conversa que tivemos de xo con usted, que xa sabemos... Que aprendemos moito. Que xa sabemos o seu contacto e xa voltaremos outra vez a falar con él. A falar con vostede, posto que ten moitas cousas que contarnos. Hai poucos tiveron aí os da televisión galega, Fisterre, nun programa. Sí, que les tiveron este día tamén, pero eu non me levo agora ca muller, entonces non... A ver, tuve un problema con ela, porque ela é moi revirada, é moi... É a desgracia do restaurante e a muller. A ver, fui moi boa traballadora cando estaba na cociña, aquela, pero ahora pues está jubilada, en vez de estar na cociña, está por ali, como está a nombre dela, claro. Todos os días está en jaleo con xente, porque ela é moi limpa e non quer que a xente veña cos sapatos cheos de areia. Se veñen da praia, que van a facer? Entón, está un problema todos os días o... Se non é todos os días, é casi todos os días. Bueno, pois eso, felicitacións, que ese, o Come a Comarca tamén ten moito que dicir. Alegramos. Dentro de 2 anos o collo eu, entón se vai cambiar algo. A ver, a mala xente que sea educada, cando parte falar de a xente, porque a veces ven xente, coñes camareros e tampouco non sabes moito como son. Lógico, sí. Entón hai que, eu vou intentar clasificar unha xente, porque me quedan agora... 2 anos, bueno, 2 anos a máis hasta fin de ano. Moi ben. Bueno, pois tirar para adiante. Pois moita sorte, Pepe. Pois moitas gracias. Moitísimas gracias por atendernos. Veña, unha aperta. Espero que lle salga ben, gracias a ustedes. Unha aperta moi grande, moitos éxitos. Veña. Hasta un día veñen por aquí, preséntense. Así, muy bien. Así faremos. Así faremos, moi ben. Ata vale. Máis vernos. Veña, hasta máis vernos, gracias. Hasta logo. Radio Sant Boi. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Em dic Neus, sóc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho. El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho, i guanyem tots. Ràdio Sant Boi.

Bueno, pues temos o seguinte convidado que nos vamos ir, pois... A Yarir, vamos a comer un pouco de doces, non? Vamos a falar de doces, sí. Sí, señor. Vamos a falar con... vamos a falar con Miguel Mosquera. Muy ben. Que é o que nos vai a falar agora, ali da Pastelería Fina Rei. Muy ben. Que fai unhas doces que non vexas. Eu tiño pasado algunha vez por ali e digo, bueno, este é o meu. De doces e de cultura, vamos a falar. E de cultura tamén, sí, señor. Moi boas tardes, Miguel. Pues moi boa tarde, Xulio e Armando. Boa tarde, Miguel. Moitísimas gracias por atendernos. Benvido. Bueno, eu digo que vamos a falar de doces, pero tamén vamos a falar de cultura, porque vos estades moi moi relacionados precisamente coas dúas cousas. Sí. Os doces que, dende hai moitísimo tempo, a Fina Rei, pois... Que non era precisamente da Llariz, que era del Estrobe, non? Sí. Deu ali a, pois deu aí a Llariz e quedou aí definido. E esta pastelería, que no comenzo era un pequeniño local, sí, agora xa ten hasta franquicias, non? Sí. Bueno, non somos exactamente unha pastelería, non sempre nos consideramos o proxecto comezou como un obradoiro, no que se elaboraba e se comercializaba, non tiñamos punto de venta, entón se éramos máis unha repostería. E a idea inicial era de elaborar estos doces tradicionais de Allariz, que é o amendoado de Allariz, real... Amendoado, lóxicamente, sí, sí. Sí, o melindre, unha rosca moi dura, feita con caramelo... amendoa de pico, que quizás sea o máis emblemático, sí. Elaborar e comercializarlos, sacarlos fora da vila, poñelos en valor, tamén cuidalos e mantelos tamén, para que non caeran no esquecemento, ¿no? Esa é un pouco a nosa filosofía. Ah, e como decías, estamos ben sellados, ou nos gusta arrimarnos un poquinho ao mundo da cultura, primeiro porque nos pensamos que isto en sí é cultura, ¿no? A gastronomía. Claro, é algo que está moi arraigado, estuvo máis arraigado na vila, na elaboración de todas as casas, non de unha maneira tradicional, a xente elaboraba nas casas este tipo de doces. Ainda que hoxe eso xa se perdeu, a xente creo que cociña menos, pero, bueno, sí que se mantén ainda esta tradición. Sí, sí, sí. Bueno, e entonces eu falaba precisamente de non somente de doces, sino que ademais está moi relacionado coa cultura. Acábanos de mandar a Fundación Vicente Risco de que participades con ese premio de que está convocado este último premio de para xunto con eles tamén patrocinados, ou por lo menos estades a favor dela, pero tamén vosotros facedes algo moi interesante como no aspecto da cultura, posto que hai pouco fixestedes unha cousa moi relacionada cos bombós homenaxeando a Cisclo Manzano. Sí. Sí, sí, este é bueno, algo, a verdade, que tamén do que estamos moi moi orgullosos, non? Porque con ese matido que falábamos de sempre arrimarnos un poquinho ao mundo da cultura e sentirnos arroupados por eles e tamén absorber un poquinho desa xente creadora, pois con a Cisclo pasou nos unha cousa, non sei o día que el se nos achegou, nos propuxo aí unha cousa. Bueno, ao final levámoslo a cabo esta, en gran medida, nesta, el fixo unha exposición de 7 décadas de traballo como escultor, en Ourense, nunha exposición para a inauguración, pois fixemos unhas figuriñas que nos pasaran no seu día, unhas cariñas, e fixémoslas en bombón. Chocolate. Don el agasallaba a xente que iba a ver esta exposición con estas cariñas. E a verdade que, claro, para nós foi... Bueno, a nos gusta nos facer este tipo de cousas que se salen un pouco do puramente comercial. Pero estades nun proxecto que continuará con ese asunto, non? Me parece a min. Sí, ahora mismo, aparte de... Bueno, isto ainda non saiu, é un pouco casi primicia, non? Claro. Hai poquinha xente que sabe ainda, pero sí que é un tema que entronca, aparte está apoiado por unha liña de axudas de innovación no deseño da Xunta de Galicia, que ten que ver con produtos innovadores, non? E aquí estamos a falar tamén de certos escultores de primeira liña, entre eles a Cisclo Manzano, é un proxecto de produto gastronómico que eu penso que vai a ter, bueno, pois por lo menos vai ser moi interesante de ver, de contar e, por suposto, de probar. Claro, claro. Aparte... Non vos podo contar moito máis aínda, pero... porque no, estamos en danza. Eu quería facer hincapé en que a cultura continuades con ela, ademais, tamén promovedes, ou polo menos estades a carón da poesía, que tendes cousas nas que participaste desde con eles, non? Sí, que a poesía temos unha... que hai aí unha historia, que, bueno, que vemos la... É dicir, eu cando me puxe un poquinho frente, despois, unha segunda xeración, empezaron os meus pais... pois un pouco intenté recopilar información sobre os doces da vila, non? Que, bueno, hai referencias do 1800 e pico, non? Que falan de que cando pasaron as tropas de Napoleón por aquí, pois moita xente se adicou a elaboración destes doces para sobrevivir un pouco, non? Como fonte de ingresos. E a mí había aí unha que me gusta moito, que no poema de Curros Enríquez, Unha boda en Inibó, que fala... que ten un pequeno texto que fai referencia a Amendoa de Allariz. Amendoa, sí. Amendoa de Allariz, para xente, imagino que moita xente non a coñecerá, é Amendoa de Pico. De Pico. É unha amendoa moi bonita, que está recuberta con azucre blanco, moi laboriosa a hacer, pero que é moi bonita, non? E ela asemellaba como a estrelas, non? Sí. E, bueno, parece moi bonita esa maneira de transmitir algo que ten un valor, non? Un valor cultural, de tradición, unha vila... velo metido nun poema, aparte da voz de Curros Enríquez, pois, bueno, para min tamén supuxo un... bueno, pois isto hai que darlle... bueno, pois sempre temos máis relación por cercanía con outra... con o mundo da cultura, bueno, o meu pai, a familia do meu pai viviu en Iria, en Iria Slavia, en Rosalía, nos aquí o Obradoiro, onde primeiro empezamos a elaborar en... na vila, pois estaba na parte de atrás da Fundación Vicente Risco. Entón hai todo aí un cúmulo de cousas que a min de unha maneira casi calada me leva hacia iso. Claro. Bueno. Lo que falaba de sí que colaboramos tamén con a editorial da Equi da Vida, Laricana, Aira das Letras. Aira. Aira das Letras se chama, é un selo editorial que xa leva, eu penso que levará 12 anos xa editando. Publicando, sí. Sí, propúxenos esta idea de porle un nome a unha colección de poesía feminina, pensando en que a miña nai, como xeradora deste proxecto, foi era unha muller loitadora, tamén empoderada, con seis fillos, que loitou toda a vida, moi traballadora, pois propúxenos porle o nome a colección de Fina Rei. Fina Rei. Bueno, pois nos encantado. A verdad que van 4 publicacións, Estivalice Espinosa, de Charo López, de Lorena Conde, Sol Mariño. Bueno, nos encantamos e orgullosos, a verdad, de que esto sea así. Pois eso merece esos felicitacións e moitos parabéns, porque non todas as empresas son capaces de manter a cultura o carón do seu traballo. Sí. Pues, buscan sempre que a empresa floreza, pero tamén darlle nome á poesía é importante. Bueno, pues, patrocinio, a mellor entre comillas, porque que non é moi grande, ou que non é o que a mellor se precisaría, pero a verdade é que non todas as empresas están concienciadas con respecto a eso, non? Por iso digo eu que, como non vai entrar ben a poesía? Se lle poñemos chocolate ao lado. ou un bombón. Ou os amendoados da Allariz. Os amendoados, bueno, eso xa por descontado. E a tarta real. Ui. Bueno, por certo, xa que estamos falando de Fina Rei, pódense meter nunha páxina que tendes, non? A páxina de internet que onde poden pedir precisamente os vosos produtos, posto que tendes unha tenda online, non? Sí, vendemos a través de tenda online, bueno, seguimos principalmente ao en todo o territorio nacional, bueno, encantados de enviar. Hai moita xente que nos coñece porque son de aquí, viven fora ou que pasan por aquí, coñecen ou a través de tendas que hai van recoñecendo o produto, e bueno, sí que facemos esta labor que ao final é o que vivimos. Sí. Tamén, ¿no? Nos seguimos a loitar intentando manter tamén esas dúas partes, ¿no? Hai unha parte que é máis tradicional, que son os doces dos que falabades, pero despois hai unha parte que é máis innovadora, que busca facer produtos un poquinho diferenciados, que non estén no mercado dunha maneira moi clara ou moi repetitiva, non? E diferenciarnos tamén con ese matiz que nos dá o feito de ser artesanais. Sí. Podo así nomear algún, porque me parecen a mellor curiosos, para que a xente que está escoitando, pois, valore pero por exemplo facemos unha ostra que se elabora a mau, que está recheada dun praguín de améndoa cunha con unha reducción de albariño, que leva a súa perna, hai na cara en azul, é dicir, é un produto moi moi bonito, tamén moi bo desde o punto de vista organoléptico, pero realmente cando veste pues, sorprende un poquinho, non, polo acabado, polo traballo que dá, non? Eu penso que hai cousas que se comercializan a gran escala que as que non poden chegar ao mellor ao punto de elaboración que facemos os pequenos obradoiros artesanais, non? Esa é a nosa maneira tamén. Sí. E outra cousa que tamén eu quero destacar de vosotros, que tamén unha caixinha de madeira de castaño con certificación de origen que incluye bombós de cinco sabores diferentes, sí, non? Sí, sí, que entre el está un con flores naturais. Ves. Esto ainda que se fai casi sobrepedido, non? Máis unha... Obviamente online sí que facemos sobrepedido, entón sí que cosas se poden personalizar. Bueno, esta é unha as caixas de madeira son procedentes de bosques hostibles, porque esa tamén outra das nosas creencias e pensamos que unha necesidade, non? A hora de estar neste mundo, non? De manter o noso entorno o mellor posible para as próximas xeracións, claro, entón procuramos escapar sempre tamén do plástico. Claro. Hai a veces que non é posible, pero sempre que podemos, pois pues, vamos hacia o cartón, a madeira. Sí. Bueno, pues, intentamos ser o máis respetuosos co entorno posible. Que ademais podense personalizar, que se poden, si se fai un agasallo, podense poñer o nome da persoa ou o nome do para un bautizo, para unha comunión, para unha celebración especial, poden ir para a novia. Sí, sí, ser artesanais, non vexas ti, lógico. A mí, Miguel, a mí metes aí na pastelería e aseguro que me pinchas fora en dos minutos. Nada, que va. Estás invitado a pasar un fin de semana e a comer o que queiras. Fina rei, en Allariz, que... Bueno, pois, aparte dos doces que nos mencionaches, tamén os bombós e os chocolates de diversos sabores tamén, sí, non? Sí, bueno, facemos elaboracións moi transversais. Uh-huh. Decir, facemos tamén unhas, chocolates, que este novo proxecto que falábamos antes ten moito que ver con eso, con chocolate recheo. Uh-huh. Facemos tamén galletas, esta galleta típica ou tradicional de nata, que tamén vai envasada nun envase biodegradable, que leva unhas sementes para por unha planta. Uh-huh. Es, bueno, sempre estamos dando volta a cabeza para facer cousas que se salgan un poquinho do normal e que a xente pues, se sorprenda, ¿no? Porque pensamos que a nosa labor é presentar cousas un poquinho diferentes, ¿no? Falamos antes da noiva, para regalar a noiva. temos un produto que a mí gustoume moito facelo, porque que é unha flecha de chocolate. Uh-huh. Que leva atada tamén un poema de amor. No, que no seu caso inicialmente escribiu Yolanda Castaño, que é recente premio nacional de poesía. Sí, señor. Correcto, lo que estou moi orgulloso. Despois tamén con Estíbaliz Espinosa, Carlos Daira. Uh-huh. Es decir, cada ano vamos cambiando o poeta que nos escribe o poema, pero bueno, a mí me resulta así un ensayo muy, muy original, ¿no? Una manera de regalar algo un poquillo diferente. Claro, no diferente, regalar algo de Fina Rei. Exactamente. También. Que é o nome que estamos hoxe. E unha vez que estás saboreando esos doces, como pode ser un bombón, unha galleta e todo isto, estás saboreando a Allariz. Ah, claro, porque son produtos básicamente de... Unha pregunta, o cacao, o chocolate, o cacao que empregades elixido por dunha forma moi moi especial tamén, non? Sí, a verdade que dentro do mundo da comercialización do cacao hai moitas calidades, entón claro, nos aí faremos un esforzo para que sexan chocolates de boa coberturas de boa calidade. Estamos aí con un proxecto para poder transformarnos o cacao desde o orixen, que así, está tamén así poñéndose muy de moda y pensamos que también muy interesante. Vamos a ir a ver hasta dónde llegamos ahí con eso, para poder xa coller a semente, o que a fava do cacao, sí, e transformala, porque aí podes aportar moitos sabores tú, controlar tú o que queres, elevalo hacia donde queres, é moi interesante. Desde o principio, claro, claro. Claro, claro. Sí, sí. Yo unha cousa, e as castañas tamén non traballades aí no laboratorio para conseguir algunha cousa, porque aí estades rodeados precisamente de boas castañas, non? Sí, claro, aquí en Ourense hai boas empresas que transforman castaña, marrón glacé, pero bueno, castaña é un produto aquí que aparte nesta época estamos todos rodeados de castiñeiros, vamos poniendo castaña unos camiños casi. Sí, por exemplo, podo decir que temos un turrón dentro tamén de unha de turrons que son tamén de autor, pois temos un turrón de marrón glacé que leva este produto a castaña como fundamental, leva a castaña a castaña inteira dentro ou semi inteira. É que é un produto tamén realmente sorprendente, non? Que non se ve moito no mercado. E procuramos tamén chegar a produtos que son de cercanía, dentro das posibilidades, mantendo certa estandarización, pero que se sean de cercanía, non? Hoxe en día estamos a traballar con leite ecolóxico, de Quiraiarí. Bueno, procuramos chegar a todas estas cousas que están cerca, que sabemos que son boas, e que é apoiarnos nelas, non? Porque é un pouco como o mundo da cultura, ao final retroalimentaste entre todos, non? É unha maneira de protexernos e poñernos en valor. Sí, señor. Unha cousa que é importantísima é dar a coñecer a todos os nosos ointes e seguidores a Pastelería Fina Rei, que é un representante do 12 podes dicir en Galicia. E en Allariz, que ademais que é máis en Allariz. Claro que sí. Pódense poñer en contacto con vosotros na páxina web e poden pedir os produtos, que ao mellor chegara a unha cantidade determinada, seguro que hasta non cobrades nin o transporte. Sí, hoxe en día hai que ser competitivos. Non sei, penso que son 30 euros, a partir de 30 euros os portes son, pues son gratuitos. Non, claro. A idea é que a xente probe o produto, que lle guste, que repite. Pois, para aí, a verdad que para Cataluña, a verdad que vai moito... Hai solicitudes, logo entón. Hai solicitudes, sí, porque si tamén hai unha parroquia grande que de aquí que se foi para aí. Ao final... esta transmisión vai da equipa lá e vai da la pa aquí. Se non nos probaron nunca, que me pregunten a min. Moi ben, moi ben. Bueno, que te agradecemos moitísimo, Miguel, esta pequena conversa que tivemos hoxe, pero que como xa temos o teu contacto, pois cando veña algún evento especial nese proxecto que futuro que estades traballando, tamén cando este a piques de producirse, pois volveremos outra vez a falar contigo e agradecemosche moitísimo que nos tiveras en conta. Por certo, como non somos talismán para as persoas que entrevistamos, xa sabes que ides ter moito éxito. Eso xa me estou preparando. Eu darvos as gracias a vos pola vosa movilidade, polo interés, evidentemente, espero ter vos aportado alguna cousa, e tamén polo que a mí me toca de maneira máis personal, agradecervos a vosa labor, porque ainda que aquí non se vos escoita de maneira normal, non, salvo que entres a mí na rede ou así, a labor que seguramente le va desfacendo todos estes anos, polo que me decides, na defensa da nosa cultura, pois tamén o meu agradecemento e o ánimo para que non pare nunca. Moitas gracias a ti. Que saibas que o programa remítese mañán precisamente a partir das 3 da tarde en Radio Fene. Radio Fene, sí que me falará de eso. Sí. Correcto. Unha aperta grande e hasta outro momento. Ya está. Unha aperta grande. Bueno, Xulio, con este amigo noso Miguel Mosquera, damos fin ao noso programa, non? Finalizamos o programa de hoxe desexándolles que teñan unha feliz semana e o vindeiro xoves outra vez dúas oriñas de radio en galego. Exactamente. Galegos Novais para vosotros. E teñan en conta que isto é Radio San Boi, Galegos Novais de Radio San Boi, e a ser felices e andar a modiño de que o xoves que venga.